राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। वैशाख शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2057 17 मई सन 2000 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम। खास सार बात है, ये जड़ चेतन का विभाव, शरीर सूर सूक्ष्म कारण, ये सब प्रकृति का कार्य है, जड़ विभाव है ये। और स्वयं परमात्मा का अंश ये जीवित जीवात्मा, स्वयं चेतन विभाग है। ये विभाग अलग अलग है, इसमें जड़ विभाग जो शरीर है इससे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। चेतन विभाग से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है, क्योंकि चेतन आत्मा के साथ ही परमात्मा की एकता है, एक जाति है, एक तत्व है। ये जड़ तत्व अलग है, शरीर से आप कितनी मेहनत कर रहे हैं ये चेतन तक नहीं पहुंच सकता, ना ये चेतन के साथ विशेष एकता रखता है, ना भेद रखता है, ना राग रखता है, ना द्वेष रखता है, ना लाभ होता है, ना हानि होती है। जड़ तत्व तो अलग है, चेतन तत्व तो अलग है। तीनों ही शरीरों का न चेतन के साथ संबंध है, न जड़ के साथ संबंध है, न चेतन के साथ द्वेष है। ये अपनी धुन में अलग अलग है। हमारे जो बाधा हो रही है, खास बाधा यही है, हम चेतन को छोड़कर जड़ का आदर करते हैं, जड़ का आदर करते हैं, ये बाधा है। जड़ को तो अपना मानते हैं, ऐसे चेतन को भूल गए। मूल बाधा है मूल, और मूल बाधा को लेकर के ही साधन करते हैं, इसे प्राप्ति नहीं होती। जड़ का त्याग कर दो सर्वथा तो हो जाए। इस त्याग में ये एक आसक्ति है भोगों में, और भोगों की आसक्ति और एक संग्रह की आसक्ति, ये आसक्ति छूटे बिना शांति नहीं मिलती। ये सर्वथा न छूटे तो कोई बात नहीं है, पर उद्देश्य छोड़ने का बिल्कुल चाहिए। जड़ता के त्याग का उद्देश्य बिल्कुल चाहिए। त्याग का उद्देश्य होने से परमात्मा की तरफ वृत्ति होती है, इसका आदर, इसका महत्व हृदय से मिट जाता है। वो महत्व मिटने के बाद चित्रकार की प्राप्ति हो जाती है, और चित्र की प्राप्ति से परम दृष्टि नहीं मिलते, रसों पर से ये रस भी निवृत्त हो जाएगा। जड़ता की जो महत्ता बैठी हुई है हृदय में वो दूर हो जाएगी। रुपये पैसों की बहुत ज्यादा महत्ता बैठी है, सबसे रद्दी अगर क्या आजाद रुपया ही है, इसके समान रद्दी कोई चीज नहीं है। टट्टी पैसा भी इसके समान रद्दी नहीं है, काम आने वाली चीज है, औषध है। रुपये पैसे रतन सोना चांदी खाने पीने में काम नहीं आते, ये वस्तुओं के द्वारा काम आते हैं, स्वयं काम नहीं आते। इसे जरूर वस्तु खरीद लो, वो वस्तु काम आती है। अन्न है, जल है, वस्त्र है, मकान है, चार चीज खास निर्वाह की है। इसमें अन्न, जल, ये खास निर्वाह की चीजें हैं। अन्न निवास अन्न देते रहो, जा देते रहो, कोटी पैसा धातु चीज दिखाओ ही मत, जी जा जी मौज से, और अन्न जल बंद कर दो, और रत्नों का सोने का चबूतरा बनाकर बैठा दो, और अन्न जल वस्त्र बंद कर दो, नहीं जी सकेगा, इन पदार्थों के द्वारा जी नहीं सकता। उन पदार्थों में महत्व बुद्धि हो गई। आज गायों की आपत्ति क्यों आई कि लोगों ने घास रखना छोड़ दिया, घास दाम ज्यादा बढ़ते जाम ज्यादा बढ़ते करके बेच दिया। पहले बागना लगी रहती थी, घास लगा रहता था, पर हमारे 5-7-10 वर्षों में बाग बेच दिया, पैसा ज्यादा पैदा हुआ है, पैसे के लोभ में से घास गायों की दशा दुर्दशा हुई है, पैसे के लोभ से होता सभी सभी भाई लोगों से बहनों से कहना है कि आप चेतन को महत्व दो। इन शरीरों के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होती, उम्र भर खपो तो नहीं होगी, बहम पड़ता है हो जाएगी हो जाएगी हो जाएगी हो जाएगी। मेरी समझ से एक भी पुरुष ऐसा नहीं मिलेगा कि जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति हुई, ये द्वारा प्राप्ति नहीं होती। जड़ से प्राप्ति चेतन की कैसे प्राप्ति होगी, जड़ के संबंध विच्छेद से होती है, जड़ का संबंध विच्छेद करो तो होगा, शरीर के द्वारा नहीं होगी। शरीर के द्वारा चेष्टा की जा सकती है पर चेष्टा से नहीं, भीतर का उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति का स्वयं चेतन को चाहिए, स्वयं को। अच्छे अच्छों से विचार हुआ है कि ये काम है कहाँ रहता है, ये काम स्वयं में रहता है, 5 जगह बताई, 5 जगह, इंद्रियाणी मनो बुद्धि तीन तो ये, और एक विषय एक स्वयं करता, 5 जगह रहता है ये कामना, 5 जगह रहती है। स्वयं कहीं रसो परसम रसोपी अस्य साधक परंतु स्वानिवृत्त है, परमात्मा का प्राप्त करके निवृत्त होता है, इतना सूक्ष्म है। परम दृष्टवा निवृत्त है, परम को तत्व को साक्षात करने से निवृत्त होता है, एक साक्षात करने में विषयाशक्ति बाधक है, विषयाशक्ति को महत्व देगा मन में तब तो प्राप्ति कठिन है, नहीं तो विषय से परम दृष्टवा निवृत्त है तो सिद्धांत होता है, परमात्मा का दृष्टवा साक्षात पहले ही हो सकता है, होने के बाद ये नहीं रहता, रस बुद्धि नहीं देती, पहले निवृत्त हो जाता बहुत बढ़िया है। राग द्वेष वियुक्त है शरण आत्मवश्य विधेय आत्मा प्रसाद मंजी कर सकती, प्रसाद है सर्व दुखाना आदमी, और प्रसन्न से तो यश बुद्धि बनती सदे, तो पहले से निवृत्ति होगी फिर निवृत्ति होगी फिर प्राप्ति होगी। रसबुद्धि सूक्ष्म होती है, बीमार हो गए ठीक हो गए तो घी रख दो फिर ठीक हो जब खाएंगे, ये जो रसबुद्धि है भीतर से है उसमें श्रेष्ठ बुद्धि है, ये बुद्धि बहुत बाधक है। पदार्थों में विषयों में मनुष्यों का जीवन व्यतीत होगा है भोगों में और संग्रह में, यह संग्रह की विशेष धुन लगी है, यह संग्रह काम नहीं आता कोट दी, एक भी संग्रह के बिना जी सकते हैं, भोग आशक्ति संग्रह से विशेष है, पैसों का त्याग सुगम है, भोगों का त्याग कठिन है, बात तो ये आई है, सबल बैरी बसे घट भीतर कनक का मनी दो, कनक का मनी दो। इसमें पैसों का त्याग शुभ है, कामने का त्याग बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। भीतर में रस बुद्धि रहती, भीतर रस बुद्धि वो बहुत घातक घातक है। जैसे घाम स्वयं तपत है, बुखार है, इतना असर नहीं करता, तपी हुई जमीन तपी हुई कंगाल करता, इससे बहुत नुकसान होता है। इसी तरह से ऐसे आसक्त करने वाले, आसक्त वाले पुरुष है, उन पुरुषों के द्वारा बड़ा हानि होती है, बहुत हानि होती है। घाम से इतनी नहीं होती, घाम से तपे हुए अलकत रह से है, डंबर से है, तपी हुई जमीन से है, ऐसे ही ठंडी जमीन से है, बहुत हानि होती है। इसी आसक्ति वाले पुरुषों के संग से बहुत नुकसान होता है, संग से असर पड़ता है। इस वास्ते ऐसी आसक्ति जिनके नहीं है, उन पुरुषों के संग से पास में रहने मात्र से, बात ही न करने से बड़ा असर पड़ता है, वो जीतने में बड़ी सुगमता होती है। वासना भीतर भरी है, उनके संग से नुकसान होता है। इस बात से सावधान रहना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करो। मेरे को तो ऐसा मालूम होता है, भगवान की कृपा से जो काम होता है अपने उद्योग से नहीं होगा। रामायण में गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, गोस्वामी जी बहुत जानकार है, उन्होंने लिखा है विषयों का जो राग है, आसक्ति है, वो प्रेम भगते बिन शुरू कर आई, आभ्यंतर मल कबूल जाई। आभ्यंतर मल भीतर जो कनक कामने की महत्ता बैठी हुई है, वो प्रेम भक्ति हो जाएगी तो बचेगी, मिटेगी नहीं। ज्ञान से मिटती है, प्रेम भक्ति जैसे मिटती है वैसे नहीं मिटती। ये आपके विश्वास हो न हो पता नहीं है, पर बात है ऐसी। साधक संजीव ने हमने लिखी, उसमें ज्ञान की प्रधानता है, परिशिष्ट भक्ति की प्रधानता है। अचानक पैदा हुई, अचानक पैदा हुई, विशेष मालूम दिया, उसने बिना जल्दी भीतर के, भीतर का रस बुद्धि, भीतर का राग, भीतर की आसक्ति वो मिटती नहीं, और वो मिटते बने पूर्णता होती नहीं। एक बात है, उनसे पहले ही राष्ट्र जाते हैं, पर अंधविश्वास निवृत्त होते, फिर निवृत्त हो जाता है, नियम है, फिर तो रहेगा ही नहीं। पहले भी राग द्वेष में पहले मिट जाते हैं, राग द्वेष बड़े स्थूल है, रस बुद्धि सूक्ष्म है, ये स्थूलता पहले मिटनी चाहिए, परवरता न रहे, यही संस्पर्श जाप होगा। दुख योने एवते, दुखों के कारण, दुखों के खास कारण है, यही संस्पर्श जाप संबंध जन्य भोग है, ये भोग दुखों के कारण है। निर्द्वंदो ही मां बाप को संबंध पहुंचते, राग और द्वेष दोनों होने से अहंकार पैदा होता है, जो अहंकार बाधक है, अहम बुद्धि सुख है जिसमें, वो द्वंद्व से रहता है, अच्छा ही अच्छा अपना रहेगा, सर्वथा अच्छा बुरा अपना मिट जाए तो अहंकार मिट जाएगा। अच्छा अपना बुरा अपना दोनों रहता है, दोनों के संबंध से अहंकार रहता है, वो अहंकार बाधक है, सूक्ष्म वो अहंकार। बुरापना मिटते मिटते मिटते मिटते अच्छापना अच्छापना केवल केवल अच्छा रह जाएगा, अहंकार मिट जाएगा, फिर अच्छापना से ऊंचा उठ जाएगा। निर्द्वंद ही मां बाहो सुखम बंदा तो मचरे, ये द्वंद है दो राग और द्वेष, अर्ष और शोक, सुख और दुख, ये दो है, दो रहते तब तक अहंकार नहीं मिटता। इसमें बुरापना तो बढ़ जाएगा, अच्छा जो अच्छे होते हैं उनमें बुराई तो रहती नहीं और अच्छे का अभिमान रहता नहीं, उनको अच्छाई का अंग नहीं रहता ज्यादा, अच्छाई का विषय अच्छाई में विशेष महत्व नहीं रहते, अच्छाई में महत्व रहते जितने बुराई में महत्व रहता है। अच्छाई के लोभ में बुराई रहती है, अच्छाई का भी अभिमान होता है, ज्ञान का अभिमान होता है, समझ का अभिमान होता है, अच्छाई बने का अभिमान होता है। अभिमान अच्छाई केवल से सही नहीं, बुरी का अंश रहने से अच्छाई का अभिमान होता है, अच्छाई के साथ में बुराई है तब अच्छाई का अभिमान होता है, अच्छाई का तो अभिमान होता नहीं, बुराई रहती नहीं तो प्राप्ति हो जाती है। अच्छाई का अभिमान नहीं रहता, सत्यभाषी हूं मैं, सच बोलता हूं, ये अभिमान रेखा है, उसके साथ झूठ रहता है। नहीं तो देवी संपत्ति विमोक्षाए निबंधायाश्री बांधने वाली आश्री संपत्ति होती है, पर देवी संपत्ति का अभिमान होता है, वो अभिमान रहता है, उसके साथ में बुराई रहती है, केवल अच्छाई में रहता है, केवल अच्छाई में अहंकार नहीं रहता। वो साथ में रहता है दोष, उससे बुराई रहती है, उससे अभिमान पैदा होता है। वो अभिमान बाधक होता है, नाम मात्र रहे नाम मात्र, इस वजह से बुराई तो रहती नहीं, अच्छी का अभिमान नहीं रहता तो ठीक है, उत्साह होती है। अच्छे का अभिमान है तब तो बुराई है। युधिष्ठिर महाराज सब होते एक जुआ करने की आदत थी, आदत थी उसमें रस सहाय हुआ था, उसे बहुत दुख हुआ। भगवान ने प्रेरणा कही, अर्जुन से कहा, अर्जुन अर्जुन ने स्वीकार नहीं किया, ऋषि महाराज ने कहा अश्वत्था में आता हाथी थोड़ा शब्द दे जाता, वो जोर से बोल दिया ये बात। तो अच्छाई का अभिमान भीतर बहुत दूर तक रहता है, बहुत दूर तक। अच्छे का अभिमान न हो, बुरे मूल से ही न हो, और अभिमान दूजी दूजो आशु संबंधी में अभिमान रहता, देवी संपत्ति का अभिमान, अच्छाई का अभिमान रहता है, उसे बुराई आंशिक रहती भीतर। इस वजह से बुराई कोई न रहे, साधुओं को चाहिए राग द्वेष हर्ष शोक इच्छा है, इनमें राग द्वेष तो खास प्रधान है, इंद्रिय से इंद्रिय से अर्थ राग द्वेष को व्यवस्थित हो तय न वश मांगत से तो जैसे परिबंध न हो, राग द्वेष वशीभूत न हो, ये दोनों परिपंथी है, मार्ग में लुटे रहे हैं, ये परमात्मा तो ये प्राप्ति में लुटे रहे हैं राग और द्वेष, ये भीतर से निकल जाए। से भीतर का राग है वो कनक कामनी कनक में मिल जाता है, कामनी का रह जाता है, बहुत दूर तक रहता है, तो बांधता है। इस वास्ते सावधान रहा है, दम सावधान रहे, भोगों से दम सावधान रहे। भगवान का आश्रय लेना बहुत बढ़िया है, परमात्मा का आश्रय होता है उससे बहुत लाभ होता है। ज्ञान मार्ग में बहुत दूर तक मन रहता है। इस बात से देखो विहाय कामान यह सर्वान, विहाय कामान काम कल पर लिया, यह सर्वान पुमान से निश्रिय निर्ममो निरहंकार सशादी बन गए थे। तो भक्त कर्म मार्ग में निर्ममो निरहंकार का और बारहवें अध्याय में निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख उसमें निर्ममो निरहंकार लिखा है। अठारहवें अध्याय में जहां अठारहवें ज्ञान का वर्णन आया, अहंकार बलम दर्पण काम क्रोधम परिग्रम विमोचन निर्मम शांत पे निर्मम पीछे बताया। ज्ञान मार्ग में अहंकार पर दूर होता है, इस वास्ते कठिन पड़ता है। अहंकार दूंगा अहंकार अहंकार बलम दर्पण काम क्रोधम परिग्रम विमोचन निर्मम शांत ब्रह्म भूया कर ब्रह्म भूत प्रश्न आत्मा न सोचते न कांक्ष समय सर्वेश भूतेशु मद भक्ति लभते बनाव भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। भक्तिया माँ मुझे भक्ति से भगवान तत्व तो जानता है, यहाँ यश सारे तत्व था यहाँ यथा भाव यद रूप गुण कर्म तथा तथेव तत्व ज्ञानम अज्ञानम मस्त मनोग्रात चतुष्टोमी भागवत में भगवान ने कहा है। तो यहाँ यह सास में ये यावान सब सगुण का आवश्यक है, निर्गुण में यावान तवान नहीं होता। तो वो भक्ति विशेष है, सूक्ष्म मूल है जो भक्ति से दूर होता है। प्रेम भक्ति में तरा अंतर हो जाता है उसे दूर दूर हो जाते हैं, वे तरस है। जैसे कीर्तन करते हुए जो एक रस आता है उसमें जितना तर हो जाए आदमी उसे द्वेश बहुत सुंदर से बैठते हैं। भक्ति की तरी आ गई, तरी भक्ति भजन करते जब करते जो तरी आती है विलक्षणता आती है मस्ती आती है, उस मस्ती में राग द्वेष दूर करने की शक्ति होती है। क्योंकि वो रस मिलता है रस में वो रस परम रसवान निवृत्त है उससे रस निवृत्त होता है। इस वास्ते भगवान में तल्लीन करो। मधुस्वामी जी उन्होंने लिखा है काठिन्यम विवेक उर्वात द्रवत्वम भगवत पदे, चित्त को विषय में कठिन कठोर बनाना और भगवत समाधि बातों में चित्त को द्रवित करना भूल अंतर हो जाए। कागज उड़ता है ना पानी भीग जाता तो उड़ता नहीं छिप जाता है, इसे तरी आती है भक्ति एक तरी उस भक्ति में ज्ञान में आती भी ज्ञान में इतनी आती भक्ति में आती है उसे बड़ा लाभ होता है। भगवते कृपा माम आश्रित ब्रह्म तत्व जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित ब्रह्म विदु तत्व नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण गोविंद गोविंद गोविंद।